الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، قال المؤلف حفظه الله، قال البربهاري رحمه الله: واعلم رحمك الله أن من قال في دين الله برأيه وقياسه وتأويله من غير حجة من السنة والجماعة فقد قال على الله ما لا يعلم، ومن قال على الله ما لا يعلم فهو من المتكلفين. Asema al-Barbahari rahimahullah, jua Allah akurahamu kwamba anayesema katika dini ya Allah kwa maoni yake, kwa rai yake na kiasi chake na taawili yake, tafsiri yake mwenyewe bila hoja kutokana na sunna wal jamaa, faqad qala ala Allahi ma la ya'lam, huyo amesema kwa Allah jambo ambalo halijui. Wa man qala ala Allahi ma la ya'lam fahuwa min almutakallifin, mwenye kusema juu ya Allah asilolijua huyo ni katika wenye kujikalifisha. Ni haramu kusema mtu mambo ya dini ambapo hajui, akatia rai yake, akatia taawili zake bila ya dalili yoyote, bila ya hoja yoyote kutoka katika sunna wal jamaa, huyo amesema ala Allahi ma la ya'lam, na ni madhambi muislamu kusema katika masala ya dini jambo ambalo halijui akatoa rai yake. Qala wal haqqu ma jaa min indi Allahi azza wa jalla, haqqi ni iliyokuja kutokana na Allah azza wa jalla. Wa sunnatu sunnatu rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam, sunna ni sunna za mtume wa Allah sallallahu alayhi wa sallam. Wal jamaatu majtama alayhi ashabu rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam, al jamaa ni yale mambo ambayo wamewafikiana juu yake masahaba wa mtume wa Allah sallallahu alayhi wa sallam, fi khilafati Abi Bakr wa Umar wa Uthman, katika ukhalifa Abu Bakr na Umar na Uthman. Kwa hiyo mtu kusema tu maneno katika dini ambapo hajui, anatia rai yake na fikra yake, haya ni mambo ya hatari kwa muislamu. Anaweza akaharamisha jambo ambalo ni halali, au anaweza akahalalisha jambo ambalo ni haramu. Kwa ni haramu muislamu kutia maoni yake katika dini na kutia taawili yake na tafsiri zake bila ya hoja yoyote. Na ndio sasa watu wengi, kila mmoja anajua, wala hakusoma lakini kila mmoja anajifanya anajua. Ukienda katika mabaraza haya ya kahawa, wewe mwenyewe utashangaa, uweze ukakimbia maneno yanayosemwa pale. Yani watu wanajisemea tu, wanaona kama vilabu vya mpira hii dini, kila mtu anatia nani neno lake. Mimi naona ingekuwa hivi, ingekuwa hivi tu katika mambo haya ya kidini, kama katika swala naona mimi ingefanywa hivi, waona wewe nani. Sasa watu wanajisemea tu maneno ya dini, maneno ya Allah haya, watu wanajisemea kwa rai zao na fikra zao na akili zao, wala hawajasoma. Hawa waliosoma maneno yao wanayosema kulingana na Qur'ani, hoja za Qur'ani na sunna za mtume SAW, hawasemi kwa akili zao, wote hao waliosoma. Sasa hao ambao wamesoma, sasa ndio wao wawazidi hao waliosoma, wawazidi maulama kwa kutia rai zao katika dini na akili zao. Ni hatari muislamu kufanya hivyo. Qala wa man iqtasara ala sunnati rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam wa ma kana alayhi ashabuhu wal jamaa falaja ala ahli al bid'i kulliha, mwenye kufupisha juu ya sunna za mtume wa Allah sallallahu alaihi wasallam na ile walivyokuwa navyo masahaba wake na jamaa, huyu amewaghilibu watu wa bid'a wote. Wastaraha badanuhu, na umepumzika mwili wake. Wasalima lahu dinuhu insha Allah, dini yake imesalimika insha Allah. Wa man iktasara ala sunnati rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam wa ma kana alayhi ashabuhu wal jamaa falaja ala ahli albid'i kulliha, atakuwa amewaghilibu watu wa bid'a wote. Wastaraha badanuhu wasalima lahu dinuhu insha Allah, kama anahoja katika sunna za mtume sallallahu alaihi wasallam na maneno ya masahaba na manhaji waliokuwa nayo masahaba wal jamaa, huyu ameshawaghilibu watu wa bid'a wote. Wastaraha badanu, sababu wao hawachukui maneno yao kutokana na hoja hizo za Qur'ani wala za sunna, wao wanachukua hoja zao kwa mashehe wao wa kitariqa. Wa man arafa ma taraka ashabu albid'i min as-sunna wa ma faraqu fihi fatamassaka bihi fa huwa sahibu sunna wa sahibu jamaa. Wa man arafa ma taraka ashabu albid'i min as-sunna, anayejua walivyoacha watu wa bid'a katika sunna, walivyoacha sunna za mtume sallallahu alaihi wasallam. Wa ma faraqu fihi, na walioyawacha wakayafari. Fatamassaka bihi, akashikanana navyo. Fa huwa sahibu sunna wa sahibu jamaa, huyo ndiyo mtu wa sunna na mtu wa jamaa. Anajua sunna walizoziwacha watu wa bid'a, sunna walizozifari, huyo ndiyo mtu wa sunna na mtu wa jamaa. Wa haqiqun an yuttaba wa an yu'an wa an yuhfad, ni hakika huyo kufuatwa na kusaidiwa na kuhifadhiwa. Wa huwa mimman awsa bihi rasulullahi sallallahu alaihi wasallam, na huyo ni katika aliyowahusia mtume wa Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Watu wa bid'a wameacha sunna nyingi, watu wa bid'a wameacha sunna nyingi sana. Kwa hiyo mtu anayejua kwamba watu wa bid'a wameacha sunna kadha, wameacha sunna kadha, huyo ndiyo mtu wa sunna, huyo anayejua hivyo. Qala ibn Abi Zaid rahimahullah fi bayan al-umur allati ajma'at 'alayha al-umma min umuri ad-diyana, anasema ibn Abi Zaid rahimahullah katika kuweka wazi mambo ambayo umma umewafikiana juu yake katika mambo ya dini. Wa min as-sunan allati khilafuha bid'atun wa dhalala, na katika sunna ambazo kinyume chake ni uzushi na ni upotevu. Qala at-taslimu lis-sunan, kujisalimisha kwa sunna. La tu'aradhu bi ra'yin, hakupingwi na ra'yi yoyote. Wala tudafa'u bi qiyasin, wala hakuzuiwi kwa qiyasi. At-taslimu lis-sunan, kujisalimisha kwa sunna za mtume sallallahu alaihi wasallam. Hii ni sunna, mtu anatakiwa ifuate, ajisalimishe bila kuipinga, bila kutia rai yake. La tuaradhu bi ra'yin, sunna hazipingwi kwa rai. Wala tudafa'u bi qiyasin, wala hazizuii kwa kiasi. Wa ma ta'awwalahu minha as-salafu salih ta'awwalnahu, jambo ambalo wamelifanyia ta'wil as-salafu salih, watu wema waliopita, sisi tunalifanyia ta'wil. Wama amilu bihi amilnahu, walilolitekeleza sisi tunalitekeleza. Wama tarakuhu taraknahu, na waliloliwacha sisi tunaliwacha. Wayasauna an numsika amma amsaku anhu, na inajuzu kwetu kujizuia na mambo ambayo wamejizuia nayo. Wanatabi'uhum fima bayanu, na tunawafuata katika mambo waliobainisha. Wanaktadi bihim, wanaktadia bihim, na tunawafuata. Fima stambatuhu, katika walioyatoa. Wa fima ra'auhu min alhawadith, na katika walioyaona katika matukio. Wala nakhruju min jama'atihim fima ikhtalafu fihi, au fi ta'wilihi, hatutoki katika kundi lao katika jambo ambalo wamehtalifiana au wamelifanyia ta'wil, sisi hatutoki katika kundi lao tukawa khalif. Wa kullu ma qaddamna dhikrahu fa huwa qawlu ahli sunnah, yote hayo tuliyoyataja, yote tuliyotangulia kuyataja, hayo ni maneno ya ahli sunnah. Wa qawlu a'immati an-nas fi al-fiqh wal hadith, na ni maneno ya viongozi wa watu, maimamu wa watu katika fiqh na hadith. Ala ma marra dhikruhu, kwa hayo aliyopita kuyataja. Wa kulluhu qawlu malikin rahimahullah, yote hayo ni maneno ya Imam Malik rahimahullah. Hivi ndivyo tunavitakiwa Waislamu tufanye hizi, tuifuate dini yetu kufuatia hao salafu saleh walivyofanya, sisi tunafanya, walivyoacha sisi tunawacha, sababu wao ndio walikuwa wanafunzi wa Mtume SAW, moja kwa moja wameujua Uislamu kupitia ulimi wa Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Ufahamu wao walivyoufahamu Uislamu ndio wa sawa kuliko ufahamu watu wengine hao wa sasa khalaf. Walidhalika Hudhaifa ibn al-Yaman radiyallahu anhu yaqul kullu ibadatin lam yata'abbadaha ashabu Muhammadin sallallahu alayhi wasallam fala ta'abbaduha, ibada yoyote ambayo masahaba wa Mtume hawakuifanya na nyinyi msiifanye. Hakadha salaf, hivi ndivyo tunatakiwa tufuate sisi Waislamu, tusijitie kwamba sisi tunajua sana kuliko wao. Hapana. Kwa hiyo walivyofanya salaf sisi tunafanya, walioyawacha salaf sisi tunayawacha, waliofanya ta'wil sisi tunafanya ta'wil, waliojizuia nayo tunajizuia, wa hakadha kuwafuata hawa salaf. Na ndio maana ya aya ya Allah subhanahu wa ta'ala, walladhina taba'uhum bi ihsan, na waliowafuata hao kwa wema. Kuwafuata kwa wema ni kuwafuata katika itikadi, katika manhaji, katika ibadat, katika kila jambo. Waqala Abu Muhammad ibn Abi Zamanain rahimahullahu ta'ala, i'lam rahimakallah anna sunnata dalilul Qur'an, jua kwamba sunna ni dalili ya Qur'an. I'lam rahimakallah anna sunnata dalilul Qur'an, jua kwamba sunna hadithi ndio dalili ya Qur'ani. Qur'ani inafasiriwa na sunna, Qur'ani imefasiriwa na hadithi za Mtume sallallahu alaihi wasallam. Kwa hiyo i'lam rahimakallah anna sunnata dalilul Qur'an, sunna ndiyo dalili ya Qur'ani. Wa annaha la tudraku bil qiyas, sunna haifahamiwi kwa qiyas, kukisia kisia mambo hili na hili. Tayib, wala tukhadhu bil uqul, wala hazichukuliwi sunna kwa akili, akili ya mtu kwamba afahamu yeye akili yake ndio afahamu sunna na hadithi kwa akili yake. Wa innama hiya fil ittiba'i lil'a'imma, isipokuwa sunna ni kuwafuata maimamu wa dini, viongozi wa dini, sio mtu afahamu kwa ufahamu wake hadithi za Mtume sallam. Wakadhalika al-ayat, aya za Allah, huwezi wewe ukafahamu kwa ufahamu wako ukafundisha watu aya ya Allah kwa ufahamu wako, la, utapotea. Lazima kufuata ufahamu wa hawa as-salafu salih ridwanullahi ta'ala alayhim. Ji wala tukhadhu bil'uquli wa innama hiya fil ittiba'i lil a'imma walima masha alayhi jumhuru hadhihi al umma, na vile walivyofuata hawa kundi la umma huu maulama. Waqad dhakara Allahu ta'ala aqwaman ahsana thanaa alayhim, Allah amewataja watu akawasifu sana, akawasifu kwa sifa nzuri. Faqala fabashshir ibad alladhina yastami'una alqawla fayattabi'una ahsana ulaika alladhina hadahumullah wa ulaika hum ulul albab, wabashirie waja wangu ambao wanasikiliza maneno wakayafuata yale mazuri sana, hao ndiyo ambao Allah amewaongoza na hao ndiyo wenye akili. Wa amara ibadahu faqal wa anna hadha sirati mustaqiman fattabi'uhu wa la tattabi'u as-subula fatafarraqa bikum an sabilihi dhalikum wassakum bihi la'allakum tattaqun. Pia ameamrisha waja wake akasema, hii ni njia yangu mustaqiman iliyonyooka, fattabi'uhu isfuateni, wala tattabi'u subul msifuate njia nyingine nyingi, fatafarraqa bikum an sabili zikakufarikishieni na hii njia yake, dhalikum wasakum bihi hayo nyinyi anakuhusieni, la'allakum tattaqun ili mpate kuwa na takwa. Hii ndiyo njia iliyonyooka, njia ya wale ambao Allah subhanahu wa ta'ala amewaneemesha, as-salafu salih. Kila tunaposoma suratul Fatiha tunamuomba Allah, ihdina siratal mustaqim, tuongoze njia iliyonyoka. Njia gani? Njia ya kina nani? Siratal ladhina an'amta alayhim, njia ya wale uliowaneemesha. Ni kina nani aliowaneemesha? Minan nabiyyin wasiddiqin washuhada wasalihin. Hao ndio as-salaf, tunatakiwa tuwafuate, tuamuomba Allah njia hii, alafu sisi tupotoka. Mtu anasoma Fatiha na kumuomba Allah dua hii adhim, ihdina sirata almustaqim sirata alladhina an'amta alayhim, halafu hizbi, halafu mubtadi. Sasa hii dua ina maana gani? Au twasoma tu, twasoma suratul Fatiha tuelewi maana ihdina sirata almustaqim sirata alladhina an'amta alayhim? Ndio hivyo, ndio hivyo. Kuna watu wanasoma suratul Fatiha wanamuomba Allah dua hii kila mara, sala tano na sala za sunna, lakini hawaelewi maana ihdina sirata almustaqim sirata alladhina an'amta alayhim, hawaelewi. Na ndio maana wanakuwa mahizbi, wanakuwa mubtadi'a, kwa sababu hawaelewi dua wanaoiomba. Sasa nyinyi mwamuomba Allah njia ya salafu saleh, halafu nyinyi njia hii mwaipetuka, mwafuata njia za kibida, sasa ndio wamemuomba nini? Mefahamu? Naam. Kwa tunapotakiwa tumuombe Allah subhanahu wa ta'ala njia hii, tumuomba njia ya hawa salaf, tusende kinyume na njia hii ambayo ndiyo njia ya Allah aliyosema katika hii suratul An'am, wa anna hadha sirati mustaqiman fattabi'uh, hii ndiyo njia yangu iliyonyoka, ifuateni, msifuate njia nyingine za kibidaa. وقال الأصبهاني رحمه الله وينبغي للمرء أن يحذر محدثات الأمور نتكيكانك ومتو أتهذار مامبو يليوزوشوا فإن كل محدثة بدعة ونكيل للوزوشوا نيوزوش والسنة إنما هي التصديق لآثار الرسول صلى الله عليه وسلم وترك معارضتها بكيف ولم. Sunna ni kusadikisha athari za mtume sallallahu alaihi wasallam na kuacha kuzipinga athari hizo, bikaifa walima, kwa vipi na kwa sababu gani. Mtu akiambiwa dalili asitie kwa nini, kwa vipi, itakuwaje. Watarku muaradhatiha bikaifa walima walkalamu walkhusumatu fi ddin waljidalu muhdathun, maneno na uhasama na ugomvi na mijadala katika dini, hayo yote ni mambo muhdath yenye kuzushwa. Hakuna kufanya mjadala wa maulidi wala mjadala wa nini katika dini, hakuna jambo hilo, hilo limezushwa. Wa huwa yuqi'u shakka fil qulub, na hii inatia shaka katika nyoyo. Wayamna'u min ma'rifati alhaqqi was-sawab, na pia jambo hilo linazuia kujua haki na sawab. Walaysa alilmu bikathrati riwaya wa innama alilmu alittiba'u walisti'mal, si ilmu wingi wa mapokezi, isipokuwa ilmu ni kufuata na matumizi, baada ya kufuata na kutumia hayo uliyoyajua. وهذه جملة حسنة جدا. سما هي جملة نزوري سانا. ليس العلم بكثرة الرواية، إنما العلم الاتباع والاستعمال. سي علم وينجي ومبوكيزي، إسبقوا علم نكفواتنا متميزي علم هيو. يقتدي بالصحابة والتابعين، أو فواتم صحابنا تابعين، وإن كان قليل العلم. Hata kama mtu ana ilmu ndogo, ilmu yake ni chache, lakini anawafuata hao as-salafu saleh, huyo ndio mwenye ilmu huyo. Wa man khalafa as-sahaba wat-tabi'in fahuwa dhallun, mwenye kuwa khalif masahaba na tabi'in huyo ni mwenye kupotea. Wa in kana kathira al-ilmi, hata kama ilmu yake ni nyingi. Wa ya'malu bima amila alima, anatekeleza hao yaliyojua aliyoyajua. Fa huwa dhal. Wa in kana kathira alilmi wa ya'malu bima alim, muda wa kwamba anawakhalifu hao salaf, huyu amepotea, hata kama ana ilmu nyingi, hata kama ni mtekelezaji wa ilmu yake. Fa yaqrinu baina alilmi an-nafi' wal 'amali salih, anakutanisha na kukutaniza baina ya ilmu yenye manufaa na amali njema. Huyu kathiru alilmi, huyu kathiru alilmi, hata kama ana ilmu nyingi, anatekeleza aliyoyajua. Fayakrinu baina alilmi nafi' wal amali salih, pia anakutanisha na kuchanganya baina ya ilmu yenye manufaa na amali njema. Lakini madam ana wakhalif as-salafu salih, huyu ni dhalun, ni mwenye kupotea. Na wangapi hao? Wapo wengi hao, wana ilmu nyingi lakini wamepotea. Kwa sababu gani? Wamewakhalifu salafu salih, wamewapinga manhaji yao na itikadi zao, wamepotea. Au Jahamia, Mu'tazila, Aljabaria, Alqadaria, si wamepotea kwa sababu ya kuwakhalifu hawa salafu salih. Kuna wengineo wengi wa zama zetu hakadha, wamepotea kwa sababu ya kuacha mwongozo huu wa hawa salafu salih, kuacha tafsiri zao, kuacha mienendo yao, wameikhalifu wakapotea. Qala al-Barbahari rahimahullah, wa'lam rahimakallah anna ad-din innama jaa min qibali Allah tabaraka wa ta'ala, juwa Allah kurahamu kwamba dini hii imekuja kutokana na Allah tabaraka wa ta'ala. Lam yudha ala uquli ar-rijali wa ara'ihim, haikuwekewa akili za watu na maoni yao, kwamba watie akili zao, watie maoni yao katika masala haya ya dini. Dini hii imetoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Lam yudha ala uquli ar-rijali wa ara'ihim, wa ilmuhu inda Allah wa inda rasulihi sallallahu alayhi wasallam, elimu yake dini hii ni mbele za Allah na mtume wake sallallahu alayhi wasallam. Fala tattabi' shay'an bihawak, usifuate jambo kwa hawa za nafsi yako. Fatamruka min ad-din, kisha ukatoka katika dini. Fala tattabi' shay'an bihawak, usifuate jambo katika dini kwa hawa za nafsi yako. Fatamruka min ad-din, ukatoka katika dini kama hao waliotoka. Fatakhruja min al-islam, halafu ukatoka katika Uislamu. Fa innahu la hujjata laka, kwani wewe huna hoja, huna hoja. Wafuata hawa zako bila hoja yoyote, hapo utatoka katika Uislamu na huna hoja yoyote. Faqad bayyana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam li ummatihi sunnata wa awdahaha li ashabihi wa humul jamaa, Mtume sallallahu alaihi wasallam amebainisha sunna zake kwa umma, akaziweka wazi kwa masahaba wake. Wa humul jamaa, hawa ndio jamaa. Wa humus sawadul a'zam, was sawadul a'zamul haqq wa ahluhu. As-sawadul a'zam, kundi kubwa, hii ndio haki na watu wake. As-sawadul a'zam ndio hao ahlu sunna wal jamaa, ndio hao al-firqatu an-najiya, at-ta'ifatu al-mansura, as-salafiyun, ndio hao. وقال الأسبهاني رحمه الله واعلم أن فصل ما بيننا وبين المبتدع هو مسألة العقل. جوا كوامبا كيبامبانوزي upambanuzi baina yetu na baina ya wazushi ni masala ya akili, ni masala ya akili eh? Vipi? Fa innahum assasu dinahum ala almaqul, wao wazushi wameasisi dini yao kwa maqul, akili. Wajaalu litibaa wal maathura tabaan lilmaqul, wakajalia hii kufuata, kumfuata mtume, kuwafuata salaf, wal maathur, na aliyonukuliwa, wamejalia haya ni yenye kufuatia hizo akili, haya yafuatie akili, yani itangulizo ya akili kisha ndiyo itibaa. Wa amma ahlu sunna faqalu al aslu fi dini litibaa, ama watu wa sunna wao wanasema asli, msingi katika dini ni kumfuata mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, wal maakulu tabaun, akili ifuatie itibaa. Hapa ndipo palipokuja faslu baina na wa baina almubtadia, wao wanatanguliza akili zaidi, sisi tunatanguliza itibaa. Tumefahamu? Walau kana asasu dini ala almaakul lastaghna alkhalqu anil wahyi, anasema al-Asbahani rahimahullah, lau ingekuwa msingi wa dini ni akili, basi watu wangejitosheleza na wahi, wasingekuwa wanahitaji wahi, wasingekuwa wanahitaji Qur'ani wala hadithi za mtume sallam, ingekuwa akili inatosha. Walau kana asasu dini ala almaqul, lau ingekuwa msingi wa dini ni akili, lastaghna alkhalqu anil wahyi, watu wasingehitaji wahyi, wa anil anbiya'i pia wasingehitaji mitume, si wanatumia akili zao eh, wangetumia akili zao tu, bila mitume hao walioletwa ingekuwa hawana haja mitume, hakuna haja ya Qur'ani wala hadithi. Wala batala ma'na al-amri wan-nahi, ingebatilika maana ya amri na nahi, kuamrishwa mambo fulani na kukatazwa mengine, yangebatilika haya, sababu watu wanaangalia akili zao. Sasa akili zao zile zinawapeleka kwenye wanavyotaka, hii swala hii tuone kwamba sio lazima, hii tuache, hii swala ya lazima hii alfajiri mtu kuamka bwana unaacha kitanda chako kizuri na AC joto lote ili hii tuache hii. Ingekuwa hivyo watu wanategemea akili zao. Makatazo miziki bwana, hii miziki ni mizuri, isikatazwe hii, watu wasikilize tu miziki. Ingekuwa hivyo si ni akili eh? Wala kala man shaa ma shaa, na angesema anayetaka anavyotaka, kila mtu angetaka anategemea akili yake, kila mtu angesema analotaka. Sasa wala ukana dinu bunya ala almaqul lajaza lilmu'minin alla yaqbalu shay'an hatta yaqilu, lau ingekuwa dini imejengewa kwa akili, inategemea akili, ingejuzu kwa Uislamu basi kutokubali jambo lolote mpaka walitie akilini, ingefaa hivyo. Baba hili mbona aliingia akilini, hili mbona aliingia akilini, watu kusoma Qur'ani tu kila siku, mbona ingia akilini? Ingekuwa hivyo, maanake watu wana akili sana siku hizi, akili zimewazidi, wenda wazimu wao. Waqala rahimahullah wa qala ahlu lugha as-sunnatu as-siratu wat-tariqa, sunna ni sira na ile njia, mwenendo wa mtume na njia yake. Fa qawluhum fulanun ala sunna wa min ahli sunna ay huwa muwafiqun lit-tanzil wal athari fil fi'li wal qawl, wakisema fulanun ala sunna au fulanun min ahli sunna, maana yake huwa anawafiki Qur'ani na athari katika vitendo na maneno yake. ولأن السنة لا تكون مع مخالفة الله ومخالفة رسوله صلى الله عليه وسلم, كسبوا سنة هاي pamoja na kumkhalifu Allah na kumkhalifu mtume wa Allah, hawezi kuwa mtu ni mtu wa sunna kumbe anamkhalifu Allah, anakhalifu anamkhalifu mtume wake sallallahu alaihi wasallam, huyo hawezi kuwa mtu wa sunna. Mtu wa sunna muwafiqul litanzil wal athar, athari za mtume sallallahu alaihi wasallam na Qur'ani anawafiq. Fa in qila, ikisemwa na ikiulizwa, kullu firqatin tantahilu ittiba'a sunna وتنسب مخالفيها إلى خلاف الحق فما الدليل على أنكم أهلها دون من خالفكم. Ikiulizwa hivyo, kila kikundi kinajinasibisha na kufuata sunna, kila kikundi kinafuata sunna na kinawanasibisha wale wenye kukhalifu sunna kwamba wako kinyume cha haki. Anayekhalifu sunna yuko kinyume cha haki. Sasa ni ipi dalili kwamba nyinyi ndio watu wa sunna kinyume cha wale waliokukhalifuni nyinyi? Aswalu mafhum. Aiwa, kulna addalilu ala dhalik qawlullahi ta'ala wama atakumur rasulu fakhudhuhu wama nahakum anhu fantahu. Dalili ni aya hii, alilokuleteeni mtume litukueni mlitekeleze, wama nahakum anhu fantahu, alilokatazeni nalo liwacheni, faamara bittibaihi wa taatihi fima amara wanaha. Katika aya hii Allah ameamrisha kumfuata mtume na kumtii katika aliyoyaamrisha na aliyoyakataza. Sawa, hii ndiyo dalili, hii ndiyo dalili kubwa ya hawa wanaomkhalifu mtume sallallahu alayhi wasallam na kukhalifu sunna zake. Allah ameamrisha katika Qur'ani watu wamtii mtume, watu wamfuate mtume katika aliyoamrisha, wawache aliyoyakataza. Sasa mtume amekataza bid'a, si ndio? Mtume amekataza uhizbia baada ya Allah kukataza, na mtume sallallahu alayhi wasallam ameyakataza yote aliyoyakataza Allah, mbona bado hawamfuati? Kwa hiyo kufuata ndiyo dini, msingi wa dini ni kumfuata mtume sallallahu alaihi wasallam na kutekeleza aliyoyamrisha na kuacha aliyoyakataza. Huu ndiyo msingi wa dini, sio akili, sio akili. Sawa, kwa hiyo hawa mubtadi'a hizbiyun wanafuata akili, wanawacha ittiba, ambapo ittiba ndiyo msingi wa dini. Mfahamu? وقال رحمه الله ولا تعارض ولا تعارض سنة النبي صلى الله عليه وسلم بالمعقول. usipinge sunna za mtume صلى الله عليه وسلم kwa akili, لأن الدين إنما هو الانقياد والتسليم. Sababu dini hii ni kufuata na kujisalimisha, ni kufuata na kujisalimisha. Hii dini, dini hii ni kufuata na kujisalimisha amri za mtume, amri za Allah na mtume wake, pia na kuacha waliyokataza hao mtu Allah na mtume wake. Wama kana limu'minin wala mu'minatin idha qala Allah wa rasuluhu amran an yakuna lahumul khiyaratu min amrihim. Al-khiyara ndio hiyo kutia akili. Sasa haiwi kwa waumini kutia akili kwamba wana khiari katika amri za Allah na mtume wake. Minallahi ar-risala wa 'ala ar-rasuli al-balagh wa 'alaina at-taslim. Al-Imam Zuhri yakul minallahi ar-risala, ujumbe unatoka kwa Allah, wa 'ala ar-rasuli al-balagh, ni juu ya mtume kufikisha ujumbe huo unaotoka kwa Allah, wa 'alaina at-taslim, sisi wajibu wetu ni kujisalimisha tu. Hatuna haki ya kutia akili zetu katika masala haya ya dini. Qala wala tuaridhu sunnata an-nabiyyi sallallahu alayhi wasallam bil ma'qul. Usipinge wala nuaridhu, wala nuaridhu sunnata an-nabiyyi sallallahu alayhi wasallam bil ma'qul. Hatupingi sunna za mtume sallallahu alayhi wasallam, hatuzipingi kwa akili. Lianna ad-dina innama huwa al-inqiyadu wat-taslim. Sabu dini ni kufuata na kujisalimisha, duna raddi ila ma yujibuhu al-aqlu, bila kukurudi bila kurudi dini na kuyarudi haya kwa mambo ambayo yanawajibishwa na akli. Lianna al-aqla ma yuaddi ila qabuli sunna, lianna al-aqla ma yuaddi ila qabuli sunna, akili haisababishi na haipelekei kukubali sunna. Fa amma ma yuaddi ila ibtaliha fa huwa jahalun la aqlun. Fa amma ma yuaddi ila ibtaliha, ama linalopelekea na kusababisha kubatilisha sunna, fahuwa jahlun, ni ujinga, la aklun, siyo akili. Sawa, jahal ndio inosababisha watu wakapinga sunna, siyo akili. Wana akili gani? Ni ujinga wao. Ni ujinga wao ndio unawasababisha kupinga sunna za Mtume sallallahu alaihi wasallam. Idha la nu'aridhu sunnata an-nabiyyi sallallahu alaihi wasallam bil ma'qul, hatupingi, hatuna haki ya kupinga sunna za Mtume sallallahu alaihi wasallam bil ma'qul, kwa akili hatuna haki hiyo. Akili zetu ni pungufu. Kama mtu hajafahamu sunna au hajafahamu hadithi au aya, basi atuhumu akili yake, asituhumu aya na hadithi, akatia akili yake kwamba ah, mbona ni hivi, basi iwe hivi. La la la. Waqad takaffala Allah ta'ala liman tamassaka bil kitabi alla yadhilla fi dunya wala yashqa fil akhirah. Allah amemdhamini mwenye kushikamana na Qur'ani kutopotea hapa duniani na kutokuwa muovu huko akhira. Qala ta'ala, faqala ta'ala, faman ittaba'a hudaya fala yadhillu wala yashqa, mwenye kufuata muongozo wangu hatapotea hapa duniani wala hatakuwa muovu huko akhira. Faman ittaba'a hudaya fala yadhillu wala yashqa. Qala ibn Abbas radiyallahu anhuma, ajara Allahu tabi'a al-Qur'ani min an yadhilla fi dunya au yashqa. Allah amemlinda na kumuokoa mwenye kufuata Qur'ani kutopotea duniani au kutokuwa muovu huko akhira. Qala la yadhillu fi dunya wala yashqa fi al-akhira, hatapotea hapa duniani wala hatakuwa muovu huko akhira. Thumma qaraa, kisha akasoma Ibn Abbas, faman ittaba'a hudaya fala yadhillu wala yashqa, mwenye kufuata mwongozo wangu hatapotea hapa duniani wala hatakuwa muovu huko akhira. Hadha wallahu a'lam, sallallahu sallam wa baraka ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.